Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Så mange nye job blev der skabt i USA i december uden for landbrugssektoren. Der er altså stadig ret godt gang i verdens største økonomi, som til sydlandet bliver ved med at trumle derudad. Velkommen til mandag i Millionærklubben, hvor vi den næste lille times tid undersøger, hvad det er, de kan, de åbenlyst driftige amerikanere, og vender spejlet mod os selv her i Europa. Hvorfor halter vi igen bagefter, når det gælder innovation, økonomisk vækst og fremdrift? Ja, alt det og meget mere, det spørger altså dagens panel om. Lav Svendsen, porteføljeforvalter og chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Godmorgen, velkommen til dig. Og special guest, økonom, administrerende direktør og medstifter af Pluto Markets, Joachim Brygmann. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Pluto Markets, Joachim, hvad er det for noget, hvis vi lige skal lære dig lidt bedre at kende? Jamen, det er det, vi kalder en next-gen investeringsapp til de nordiske retail-investorer. Vi har observeret, at der er en masse disruptive bølger i udlandet, hvor man ligesom har fået en ny generation af produkter, og i Norden, der mener vi, at vi er underserved, specielt hvis man kigger på det lidt yngre segment. Så er det sådan en slags Robin Hood-pangdang, altså den her sådan app, som man kan handle på i USA, som vi var lidt kritiske overfor på et tidspunkt, fordi de hele tiden gamificerede det her med at investere? Det er det til dels. Robinhood har gjort nogle ting rigtig godt, og nogle ting rigtig dårligt, og vi prøver selvfølgelig at tage de gode ting med, og ikke gøre alle de dårlige ting. Men hvad skal verden med endnu en handelsplatform? Jamen, de skal have en mere brugervenlig adgang til de finansielle markeder, hvor de også skal handle delmængder af aktier til lavere kotage, kort sagt. Og du har selv arbejdet mange år i finansbranchen, Joachim, så du ved præcis, hvad det er, du handler om. Du har været råvarehandler i London i Goldman Sachs, men der står altså også Boston Consulting Group og Danske Bank på dit CV, så du kender den her verden rigtig godt. Nå, Lars Svendsen, lad os starte med at kigge derud på verden og på markedet omkring os. Ja, vi er oppe med cirka 0,25% i dag, og den store nyhed herhjemme er jo, at Pandora har sluppet nogle tal fri for fjerde kvartal, og det er jo gået rigtig godt. Det har en like for like, altså hvor mange er salget i de samme butikker, om så sammenlignelige butikker. Ja. Og det er op med 8%, og totalt set er det var det ikke 12% endnu at blive til, men hvad hedder det, hvis man ser på hele årets resultat, så er det jo kun lidt højere end sidste år, så altså så fantastisk godt. Det var kvartalet, vi taler om her, ikke? Så altså, der har været et fint julesalgskvartal. Men totalt for året er indtjeningen altså på driften, det er ikke det hele og fulde regnskab endnu, kun lidt højere, så det er ikke noget super duper, men det er rigtig godt, og det holder jo så niveauet, den stiger sådan knap 3% til 9,73. Og det var altså første gang, at de kunne levere et kvartalsresultat, der var over 10 milliarder danske kroner, læser hr. Svendsen. Altså, kan man tillade sig at lægge noget ind i sådan en enkelt nyhed, han har sagt, eller skal vi se nogle flere datapunkter, før vi begynder sådan for alvor? Nej, det var salget derovre, ikke? Ja, undskyld. Ikke indtjeningen, det var 3,7, men det er jo også, i sig selv er kvartalet rigtig godt. Det er det, der er det sådan. Dagens nyhedsimpuls er jo egentlig, det er vores kvartal, men altså, at hvis det her, tør man tage kvartalet og lægge en lineal på, ikke? Det er det, det handler om nu. Fordi altså for hele året er de kommet ud med 7,0 milliarder på driften i stedet for 6,7, så det er 5% op, det er jo ikke så meget. Og de 500 er sådan set kommet her i fjerde kvartal, så det er sådan set mere en fremgang, ikke? Så det handler om det, og så tør du tage en... Og det ved du, det vil du tage det? Nej, fordi det er ingen aktie, jeg interesserer mig for, så den må gå, hvor den vil. Men det interesserer mig så til det, ikke? Den havde jeg svært meget god interesseret for i sidste år, Lars Svendsen. Jeg var ved at rode med den, dengang den var nede i hullet på omkring kurs 300, ikke? Så lå den og hoppede lidt frem og tilbage, og så da den så begyndte at falde, så sagde jeg, jeg vil ikke tage penge på Pandora. Så solgte jeg den, så ja, der skulle vi holde ud, ikke? Sådan er livet nogle gange. Ja. Så det er ikke noget, jeg beskæftiger mig. Jeg er særlig glad for, at tankskibene har haft en god dag over i... og den har den også i dag i Norge, fordi Frontline er jo noteret begge steder. Mm-hmm. Og han stiger, var det 4% i dag. Så nej, det er ikke mig. Men det er der jo så mange andre, der er jo. Det er jo derfor, den ligger. Og det var jo den sådan set den bedste aktie sidste år. Ikke? Ja, Pandora. Så det skal vi jo lige huske. Så det her, det konfirmerer jo vel, at de, der har den, behøver jo ikke være bange. Altså, det sådan ser det ud, ikke? De lagde en ny vækststrategi tilbage i 2021, ja, ja. Og det er vel den, der for alvor begynder at give kas tilbage til investorerne, Lars Svendsen? Jo, men det er jo bare et meget specielt foretagende, ikke? Hvorfor? Kan man sige. Jamen, det er det jo, fordi det er jo noget, som ingen mennesker har brug for, ikke? Så derfor, og det er jo big time, affordable luxury, de kalder det sig selv for, ikke? Så det er jo det, der er pointen med dem, om de kan holde den der kørende, og hvor det er hen, er i øvrigt, er det... Europa er ikke så stor vækst, det er Asien, eller nye markeder, og så er det jo så set godt, fordi det er jo der, der kan være noget vækst, ikke? Og så er det også USA, god gammel USA, og USA er jo det sted, hvor Pandora har tjent sine penge, det skal man lige vide, hvis man ikke ved det i forvejen. Men altså, Europa er der sådan pæn vækst, men ikke høj vækst. Men så er det ikke kriterier for gode investeringer, Lars Svendsen, for dig, at det skal være ting, som mennesker har brug for? Jo, men de har det jo heller ikke. Nej, men det er det, jeg siger. Er det et kriterie for dig, før du vælger at investere? Ja. Jamen, det er det jo, fordi det er jo der, at den dag, så er nogen folk, de siger... Jamen, du investerer dig i alt muligt forskelligt. Jo, STG, jeg... Scandinavian Tobacco Group, har du investeret i? Nej, jeg har ikke... Du har da været der. Jeg har været der, ja. men jeg kører jo sådan nogen, hvis jeg kan se, at det er en aktie, som er skævt, og skal blive løftet op i værdi, ikke? Og det her, det er altså sådan noget, nej, altså noget med... Matas har du også været i? Ja. Det var den slap jeg ud af. Uden at tage penge, jeg tjente lidt, men ikke ret meget. Så ved jeg det. Nej, men sådan her, ja, det, der skal man altså lige være lidt klar over, om man synes, at det er genialt. Og hvis det er det, så skal du bare være der, men det er ikke mig, du får til at holde dig i hånden der. Glimrende. Ja. Og Svendsen, sådan mere generelt set, ja, så var det også en skidt weekend for Boeing. Deres 737 Max, der altså... Ja, de tabte sådan set en dør under flyvningen. Ja. Ja, så det kan vel godt sætte sig lidt på den aktie i løbet af dagen, når vi åbner det amerikanske marked. Ja, det gør aktien er jo sådan, at kommer nogenlunde pænt opad igen. Det var en aktie, der har været igennem meget ondt. Det var jo så, var det ikke 800? Modellen, der døjede jo med det her computer. Problem med, at man brugte et computeroptimeringssystem til, at den var blevet forlænget i kroppen, så det gør nogle flere passagerer. Men det havde de jo ligesom fået omsider fået løst, så de kunne komme op igen og få lov at blive leveret. Men det er jo et problem med den virksomhed, at der er jo kun to reelt nu om dagen store flyleverandører. Det er Boeing og Airbus, og altså en 737 fløj, hvis nok første gang i 1963. Og Jumboen, som nu er taget ud af drift, fløj i 1967. Men eller ikke ud af drift, men altså, de bliver ikke lavet mere nu. Men balladen er, at det er jo den samme fly, man har gjort bedre og lavet om og alt muligt andet. Derfor man er nået til den, de kalder for, nu er det som 800 og 900 modellerne. Og hvad hedder det? Det er sådan set det der problem, når du har så... i virkeligheden er der jo for lidt konkurrence i den branche, kunne man påstå. Og de har ordrebøger, som jo strækker 5-6 år frem. Og det er så dyrt og farligt at lave, altså du skal jo leve op til nogle ekstreme sikkerhedskrav, at det jo i sig selv også har blæst mange væk. For mange år siden var der jo McDonnell Douglas, som hvis I nogen kan huske de gamle DC, alt muligt fly fra DC-3 op til en, de nåede jo 10, og hvis det også en 11 år gjorde det, ikke? Men de blev jo fusioneret ind i Boeing. Og det var måske i virkeligheden en stor ulykke, at de gjorde det, fordi så forsvandt en væsentlig konkurrent til dem, og så skængel voksede Airbus så stor. Og de har jo så også måttet trække snuden lidt til sig. De laver jo ikke længere den store 380. Og det er altså lidt et problem, når der bliver for få udbyder i en branche. Ja. Vil det være en god historie for Airbus, det her med, at Boeing de ikke kan holde på flydørene? Ja, eller ja, er det en dårlig historie, fordi man bliver bekymret for hele den her flybranche? Nej, det tror jeg ikke, du skal være. Men der var jo heller ikke nogen, der døde af det, vel? Skal vi lige huske. Men altså, det er jo i den forstand en god historie, at naboen har... Den eneste rigtige konkurrent har problemer, ikke? Men der kommer jo også sandsynligvis nogle nye ved, at kineserne er jo... prøver lidt at bakke sig rundt med det. Japanerne har prøvet i lange tider, blandt andet Honda, men det er jo ikke rigtig blevet til noget som helst. Så det er jo inden for militær fly, at der er reel konkurrence, og hvor mange lande jo bruger det til deres eget, altså har begrænset eksportadgang og bruger det, køber dem selv, hvem det end er i Sverige, Saab, ikke, og så videre, Frankrig, Mirage, at det er lidt der, at det er så, men man må formode, som tiden vil gå, at der så bliver fornyet konkurrence inden for i flybranchen, fordi de får ikke lov at sidde på det der marked. Mm. Og det er jo, som jeg prøver på at forklare, jo altså gamle, modne produkter. Det svarer jo lidt ligesom til en folkevogn, altså den med krumrykket der, ikke? Så vi bare ved med at lave, så bliver den lidt større. Og så fik en ny motor og sådan noget. Men det er ligesom, at du bliver ved med det samme. Ja. Og 737 er et glimrende fly, og det er jo det, der gør det lidt ondt, for det er det, der er flest deroppe i luften, det er jo dem. Ja. Så det er jo lidt, nu er det jo så heldigvis kun 9'eren, der gav mig. Ja, men, okay, det kan godt være, at folk de holder op med at vælge de der steder, ja, lige ved siden af døren fremover. Du skal være som aktionær. Ellers så er det altså en uge, der byder på inflationstal, som investorerne helt sikkert vil holde øje med. Der er også en healthcare conference fra JP Morgan, som starter i dag og varer lige til den 11.1. Så er det altså også i den her uge, at de amerikanske børsmyndigheder, de skal beslutte, om de vil tillade en bitcoin-ETF, baseret på en, jeg vil lige vil sige, fysisk underliggende holdning. Jeg ved ikke, om man kan kalde bitcoin for fysisk, men der skal altså ligesom være bitcoin liggende bagved den her ETF. Det får vi altså vide den 10.1, så der sker altså bestemt også lidt i den her uge i finans. Men lad os lige runde de der amerikanske tal, som vi fik i fredags. 216.000 job var der blevet skabt i USA i december uden for landbrugssektoren, som jeg sagde i min indledning. Og Joachim, vi nåede lige sådan at nævne det lidt nede ved morgenbordet, da vi drak kaffe sammen. Du var ude at sige pege på, at Janet Yellen, hun altså også har været ude og tale. Hvad var det, hun sagde i fredags? Jamen, Janet Yellen, som jo er Secretary of Treasury, eller det man vel kan kalde finansminister eller økonomiminister på amerikansk, og tidligere centralbankchef i øvrigt, hun var ude at sige, the American people did it, we achieved a soft landing. Og det er ligesom det, man har snakket om i forbindelse med, at man begyndte at sætte renterne op for at bekæmpe inflationen, var, om man så virkelig ville tage luften ud af den amerikanske økonomi. Og det, man ligesom har set nu, det er, at med nærmest fuld beskæftigelse i USA, 3,7%, en inflation, der nu ligger omkring 3%, og en økonomi, der ellers går relativt godt, jamen så har man formået at afbøje økonomien frem for at give det en mavepuster. Mm. Og jeg synes jo, det er meget sjældent, at retorikken er så skarp fra en i hendes embede, og jeg synes jo, det her det er jo nærmest på højde med, da Mario Draghi tilbage i 2011 sagde, whatever it takes, eller nogle af de her andre meget kendte citater. Så jeg tror godt, det her kan gå hen og blive et relativt ikonisk øjeblik. Men er det fair nok, at hun løfter den allerede nu? Altså, der er stadigvæk mange, som står og siger, at det kan godt være, der kommer en recession lidt længere frem, lidt længere ned ad vejen. Jamen, man kan sige, at amerikanerne har jo til dels pyntet sig med lånte fjer. Det er rigtigt, at det går godt i amerikansk økonomi. Aktiemarkederne i 2013 buller jo deropad, på trods af, at man altså tilbage, da man gik ind i 2023, var meget bekymret for både inflation og for en decideret recession. Problemet er, at statsgælden i USA pt. Ligger på 6-8% af bruttonationalproduktet på årlig basis. Af underskud. Underskud, undskyld. Ja. Og underskuddet nu er ca. 125%. Så det her underskud, bare lige for at sætte det i perspektiv, så i EU har man de her konvergenskrav, hvor man snakker om, hvis en stat har under 2% i årlig budgetunderskud, så er det fyfy, og så kan de principielt set blive ekskluderet af den europæiske monetære zone. USA de ligger altså mellem 6-8% i et scenarie, hvor de nærmer sig fuld beskæftigelse. Hvis der rent faktisk havde været en reel recession, så havde det her tal jo måske været 10%. Mm. Så at lande blødt er jo nemt nok, når man sådan set bare har lånt pengene, og nu er det jo ligesom det problem, de skal til at håndtere, hvilket jo også bliver interessant, når man går ind i et præsidentvalg i november 2024 med to kandidater, der nærmest har kæmpet om at bruge flest penge. Men er der en god måde at løse det problem på, Lars Svendsen? Jeg tænker, at det lyder lidt som den samme sang, du egentlig synger, at det er et problem med den statsgæld, vi har i USA, og der er masser af andre økonomer, som siger, at det betyder slet ikke spor. Nej. Men er der en god løsning på det? Jamen, altså der, hvor det ikke betyder noget, det er jo, fordi USA er verdens, dollaren er verdens reservevaluta, ikke? Altså, det er forskellige måder at opfatte på, men altså, man siger jo, at verdens valutareserver, der er 50% dollar. Og USA har en meget, meget, det er lidt ekstremt og sjovt fænomen, at USA har praktisk talt ikke nogen valutareserve. Og det er lidt sjovt, men det er jo fordi, de sidder og siger, at det er jo os, der trykker det. Så de sidder bare og siger, at vi går bare ned og trykker nogle flere dollars. Så for det vil alle jo tydeligere have. Den dag folk ikke vil have dollars ude i den store verden, og ikke USA selv, de skal jo bruge dem derhjemme. Nede på tankstationen, men så har USA problemer. Det er derfor, at det kører løst på den måde, de hviler sig op af deres reservevaluta-status, kunne man sige. Ikke? Det er det, der gør, at de kan fonde sig, og at andre lande har ville købe deres obligationer. Men det er jo altså dækning af statsunderskud, kunne man kalde det for, ikke? At det er jo et problem, fordi altså, japanerne har sagt nej tak for mange, mange år siden, det er vel efterhånden mere end 10 år siden, at de sagde, at vi køber minimalt af jer, og kineserne prøvede i lang tid at købe divløs, og så begyndte de jo at dreje den over mod at købe, sprede det på flere forskellige former for aktiver, altså også købe aktier og købe virksomheder i USA og købe fast ejendom, ikke? De har jo blandt andet købt alle de her, der gårde, der ligger ved siden af alle atomsiloerne, har de jo investeret i, sige, påstår man jo mærkeligt nok, hvad det er, de skal bruge dem til. Men, altså, for at sprede det ud, ikke? Mm. Og så har vi jo så Saudi-Arabien og nogle af de her sovereign funds, og også Singapore, er også meget stor sådan, statsfond, ligesom man har oliefondet i Norge. De køber jo så, og så har man jo lavet den amerikanske centralbank købe obligationer i stedet for, og det er jo ligesom at holde sig selv op i håret, og det er jo så et spørgsmål, hvor længe nogen synes, det er sjovt. Men den dag, så går det jo lige lugt i helvede, når ingen vil være med til det der mere. Og det er sådan set, det er lidt det, der er fænomenet, at de har kunnet, i modsætning til Europa, sådan set sige, at vi udnytter vores trumfkort, det er reservevaluta-stillingen, okay. og når verden går dårligt, som alt det med Rusland og sådan noget, så er det jo, tenderer det jo altid til at styrke dollaren, og dermed at de får et forlænget spilletid med, men altså på lang sigt, altså om det kan godt være, om det tager 10 år, det tager jo nok i hvert fald 3 år, men altså 10 år eller 20 år, det ved jeg ikke, men altså det tager ikke 50 år. Okay. At få dollaren til at blive en meget almindelig ting. Du kan jo tage pundet. Pundet var jo reservevaluta i langt hen ad vejen til efter 2. verdenskrig, hvor England ruinerede jo sig selv for at redde os, kunne man sige, hvis man tager den meget hårde udgave fra nazierne. Ikke? Og så og det gik jo så til 67 cirka, hvor de måtte devaluere pundet igen og igen, og det hele... Der er jo ingen mennesker, der bruger det. Skibene dengang, ved du hvad? Nu skal du få en historie. Dengang gjorde man fragtraterne op i meget, meget stort omfang i pund. Mm. Og så røg pundet af røven til, og så fik alle rederierne jo tab. Joachim, altså, er du godt. Enig med Lav i, at vi står i en eller anden form for brydningstid, hvor at, vi kan se, at dollaren den mister sin værdi som global reservevaluta? Jeg tror ikke, det kommer til at ske på den korte bane, men ultimativt så er det finansielle system jo bygget op omkring tillid. Og hvis investorerne, der absorberer al den her statsgæld via obligationsopkøb, ikke længere tror på, at dollaren fremadrettet vil være reservevalutaen, så har man et problem. Og som jeg ser det, der kan det komme fra to forskellige kilder, hvis det her det skulle ske. Det ene scenarie er, at gældsniveauet bliver så kritisk, at man for alvor begynder at snakke om en amerikansk statsdefault. Der var på et tidspunkt snak om den her trillion dollar coin, som jo er en abstraktion af reelt at defaulte på sin gæld ved at trykke helt masse dollar. Og det andet scenarie, det er simpelthen for meget tumult i amerikansk politik. For eksempel, da man så stormløbet på kongressen, er det da noget, der får obligationsinvestorer til at tænke om, der kan komme en borgerkrig i USA. Og hvis nogle af de ting kommer til at ske, så er der ikke nogen, der vil absorbere amerikansk statsgæld, og så har man altså et seriøst problem. Wow. Nå, men den bold, den sparker vi altså stadigvæk længere ned af gaden, og der skal jo bare mere til at slå amerikansk vækst ihjel end høj renter i hvert fald. Men hvad det er, de kan det over, ja, det skal vi snakke om nu. Spørgsmålet er måske snarere, hvad det er, vi ikke kan i vores del af verden. Joachim Brygmann, du befinder dig jo selv i sådan en fintech-verden med Pluto Markets, og I er jo også blevet lukket ind i varmen hos Y Combinator, som er sådan et globalt anerkendt startup-fødselshjælper, kan man vel godt tillade sig at kalde den. De har bidraget til et hav af succesrig til tech-selskaber som for eksempel Airbnb, Instacart, DoorDash og Coinbase. Og de kan tilsyneladende noget derovre i USA, Joachim, for når man ser på, hvor succesrige tech-selskaber vi har her i Europa er, så blegner det en lille bitte smule. Hvorfor er vi så meget dårligere til innovation her i vores del af verden? Jeg siger ikke, jeg har svaret, men jeg har gjort nogle observationer. Men lad mig lige tage et skridt tilbage til en start, fordi en observation, som jeg synes er relevant, og jeg har sådan en lille vane med, hver gang jeg går ind i et nyt år, så prøver jeg at flyve lidt op i helikopteren og lave sådan nogle rigtig store eksistentialistiske tanker. Og en af de ting, jeg har tænkt rigtig meget over her i forbindelse med årsskiftet, er, hvordan vi i EU, herunder i Danmark, er fænomenalt dårlige til at bygge det, jeg kalder tech-mastodonter. Kigger man på den amerikanske økonomi, jamen så har den siden 90'erne mere eller mindre været drevet af de her tech-virksomheder. De 6 mest værdifulde amerikanske selskaber i dag er Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Nvidia. Det er altså virksomheder, der alle sammen er stiftet efter 1975. De fleste af dem er stiftet efter 1990. Og i dag der er det globale virksomheder, der klarer det sindssygt godt. Kigger man i EU, som jo faktisk har en større befolkning, så er Novo Nordisk det mest værdifulde selskab, stiftet i 1923. Og det er en syvende del af den værdi, som Apple har. Det vil ikke engang være på den amerikanske top 10. Det samme gælder i Danmark. De virksomheder, vi har, der er store, og som driver den danske økonomi i dag, Novo, Mærsk, DSV, Danske Bank, Coloplast, jamen de er jo alle sammen minimum 50 år gamle. Så vi har været gode til at innovere tilbage fra, lad os kalde det 1923, frem til 1975, men vi har ikke løbet af de sidste 50-60 år formået at skabe en eneste stor virksomhed, som altså virkelig kan være med til at drive væksten, både i Danmark og i EU. Mm. Og det er jo et oplæg til diskussion, men lad mig prøve at komme til nogle konkrete observationer fra mit job som iværksætter. Når man snakker med amerikanske investorer, så har de en helt anden risikovillighed på de tidlige stadier. De ser et meget større potentiale, og det betyder simpelthen, at det er meget, meget nemmere for en virksomhed som vores at tiltrække amerikansk kapital, end det har været at tiltrække europæisk kapital. En anden ting, som selvfølgelig også er korreleret hertil, er, at hvis man kigger på amerikansk økonomi, så har du et meget mere homogent indre marked. Altså hvis du får en teknologi, der bryder igennem i Ohio, så skal den nok også slå igennem i New York, fordi der er hverken store kulturelle eller sproglige barriere. Og den tredje ting, som egentlig jeg synes, at det, der er mest interessant at diskutere, og er lidt mindre trivielt, er, at hvis man kigger på alle de teknologier, som har skabt den her værdi siden 1990, så har det været internettet, det har været blockchain til dels, det har været AI, det har været de her banebrydende teknologier, quantum computing begynder folk for alvor at snakke om nu. Og det eneste sted, hvor EU har været markedsleder, har været på regulering. Vi var de første, der kom med en Data Act, GDPR i 2018. Vi tog allerede initiativ til en AI Act i 2021, før vi overhovedet havde en AI-industri, som jo først for alvor slog igennem sidste år. Så i EU, der kigger man på ny teknologi og siger, det er farligt, hvordan kan vi regulere det? Og i USA, der tænker man, det her er en spændende teknologi, hvordan kan vi bruge den aktivt til at skabe virksomheder og til forhåbentlig at gøre menneskers liv bedre. Mm. Men Joachim, det kan godt være, at de selskaber, vi har, der er store i Danmark og i vores del af verden, de er sådan 50 år gamle, og der ikke er blevet skabt noget andet. Men på en eller anden måde, så viser det vel, at de er langtidsholdbare, og der virkelig er god, solid, sund værdi i de her selskaber. Er det ikke bedre? Jo, og jeg tror også, der er rigtig mange ting, vi er gode til, specielt i Danmark, hvor jeg synes, vi har en meget god måde at drive store virksomheder på. Vi har et flat hierarki, det siger alle, de har, men jeg har arbejdet i udlandet, og det er flat i Danmark versus både i USA og London. Så jeg tror egentlig, vi er rigtig gode til at drifte selskaber og ligesom drive en maskine videre, men innovationshøjden er bare ikke særlig stor. Og en af de ting, der er lidt sjovt, når man virkelig dvæler ved de her tal og kigger på, hvordan de her virksomheder er skabt helt tilbage fra de tidlige dage i USA, jamen så er det jo 3-4 universiteter, hvor alle dem, der har skabt de virksomheder, jeg nævnte før, har gået på. Altså Steve Jobs og Bill Gates, de kendte jo hinanden, og de var ærkerivaler, og de opererede både på eller primært på vestkysten begge to. Ikke? Mm. Stanford, Princeton, Harvard er jo de tre skoler, hvor nærmest alle de her founders har gået. Så der er nogle af de her clusters, som er så ufattelig kraftfulde, så de bare spytter innovative virksomheder ud. Mm. Så vi er altså langt bagud, lyder det til, her i Europa. Jeg tænker måske, at det i virkeligheden også kunne være meget godt, at vi regulerer så hårdt, som vi gør i vores del af verden. Det er jo ikke alt det, der kommer ud, som er specielt sundt for mennesker. Nej, ja, der er helt sikkert et samfundsmæssigt trade-off. Kigger man på Meta og deres dataskandaler omkring Cambridge Analytics, Cambridge Analytica, tror jeg det hedder, hvor de solgte brugeres data, så det er jo selvfølgelig ikke noget, der er ønskværdigt. Så der er nogle politikere, der skal sidde og lave trade-off, hvorvidt man vil have væksten, eller man vil have forbrugerbeskyttelsen, hvilket det jo til syvende og sidst er. Og i EU, der prioriterer man jo bare en brugerbeskyttelse meget højt, og i USA, der prioriterer man innovationen højt. Mm. Men det er, der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke havde Novo i Danmark, de har sikkert haft mange nærdødsoplevelser, det tror jeg, alle virksomheder, der bliver så store, har haft, så havde det danske samfund set helt anderledes ud. Så hvis vi skal mindske afhængigheden af de her store, meget gamle virksomheder, vi har, så skal vi altså have fingrene ud og i gang med at skabe noget innovation. Ja, hvis man vil have den slags samfund, altså på en eller anden måde, så ender det jo også med at blive lidt en politisk diskussion, det her, hvad er det for et samfund, man gerne vil have? Joachim, det lyder som, du hellere vil have et amerikansk samfund i vores del af verden. Man kan sige, at jeg er jo biased fra min stol. Mm-hmm. Jeg er selv iværksætter, jeg synes, innovation er spændende, og jeg tror virkelig på, at teknologi er med til at gøre, at mennesker både bliver gladere og lever længere og alle de her ting. Så der er ingen tvivl om, at jeg har en bias. Jeg tror ikke, vi skal have et amerikansk samfund. Det ønsker jeg sådan set ikke. Men jeg synes, vi har en problemstilling, som politikerne skal tage seriøst. Og jeg synes ofte, man fra politikernes side er rigtig god til at lave regler og dårlig til at fjerne regler. Og når man så sidder i en reguleret virksomhed, som jeg jo gør, jamen så er det jo bare fuldstændig umuligt at finde rundt i. Mm. Og så var du inde på de kulturelle og sproglige barrierer. Det synes jeg lige præcis er noget af det, der er fantastisk fedt ved Europa kontra USA. Vi er forskellige. Vi ser livet på forskellige måder. Vi taler forskelligt, og vi lever på forskellige måder. Er det ikke positivt? For hvad? Altså, det er jo ikke positivt. For mangfoldigheden? Jo, det er positivt for mangfoldigheden. Men det er bad for business. USA er jo et land. Og selvom de egentlig også er en føderation, så er det jo mere et land, hvor i Europa er vi jo en føderation og mange lande. Og hvis man laver et eller andet, der er fedt til den danske forbruger, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at den græske forbruger er lige så begejstret. Hvorimod, hvis man kigger på USA, jamen, så har både teknologi og alle mulige andre produkter en evne til at slå igennem på tværs af alle stater. Du var inde på, at de også er bedre til risikovillighed over i USA, altså der er flere penge at hente, hvis man for eksempel er iværksætter som dig, men den der forsigtighed, som jeg tænker er modsætningen dertil, som vi har her i Europa, kan den ikke gøre svær ganske udmærket? Ikke for en iværksætter. Mm. Der er det svært at rejse penge i et marked, hvor folk er forsigtige. Og bare lige for at komme med nogle konkrete data, så hvis man for eksempel kigger på AI, som jo er det, der har drevet teknologimastodonterne i USA, især igennem hele 2023, i forbindelse med, at OpenAI jo lancerede deres Large Language Model. De sidste data, jeg så fra 2023, der blev investeret ca. $450 milliarder ind i AI-industrien fra venture-fonde, hvilket var mere end 10 gange højere end det tal, man har for EU. Så det er jo klart, at når der bliver investeret så meget, så tidligt, så er det også der, hvor de store vindere bliver skabt. Og jeg vil så sige, at nu delte jeg nogle af de her pointer på LinkedIn i sidste uge, og havde nogle rigtig gode venner, der kommenterede og kom med bidrag til debatten. Og jeg kan forstå, at der er en kæmpe fremgang i modenheden af venture-scenen i EU, både inden for AI, men også for fintech, hvor jeg selv er. Men vi er stadig bare længder bagud. Og det er sådan set ikke kun, når man sammenligner med USA. Du ser det samme, hvis du sammenligner med Kina og Indien. De har en helt anden innovationsevne, end vi har i EU. Mm. En ting er penge og økonomi, og den økonomiske vilje til at fonde nogle af de her nye startups, Jorki. Men hvad med evnerne? Er der også stor forskel på det, hvis vi kigger på USA kontra Europa? Altså kompetencerne af menneskerne? Mm. Jeg vil sige, at man i USA i hvert fald har nogle bedre universiteter. Nu har jeg også selv læst et semester på Columbia University i New York, og har min kandidat fra Københavns Universitet. Og jeg synes, der er nogle ting, vi er rigtig gode til i Danmark. Vi er rigtig gode til at lære vores studerende at tænke kritisk, og ikke bare lave udenadslære. Men man kører altså med et noget higher pace i USA, hvor at man som studerende ikke kan have et deltidsjob på siden, hvis du vil have gode karakterer, for du bliver savet midt over. Jeg havde selv deltidsjob ved siden af mit studie på Københavns Universitet hele vejen igennem og fik stadig topkarakterer. Du er stadigvæk helt. Ja, det er jeg. Så der er ingen tvivl om, at i USA, der har du to ting. Du har en meget, meget hårdere studiekultur for dem, der gerne vil klare det godt. Plus, du har en meget, meget tættere kobling fra akademikermiljøet ind i iværksættermiljøet, hvor man har har haft en rigtig dårlig evne, specielt i EU, til at tage en fed teknologi, der er en eller anden PhD, der har opfundet en dims, der kan redde et eller andet, og så rent faktisk kommercialisere det. Og der har man i USA virkelig knækket nøden også, fordi man har adgang til den kapital fra et meget tidligt stadie. Mm. Lars Svendsen, vi får baghjul af USA herover i Europa, når det handler om teknologiske udvikling. Er det hvis man tager økonomisk briller på, som du har på, er det et problem? Det er det ikke. Men man må være klar over, at der er en forskel, og USA's dynamik har jo været stor lige fra de sådan to industrialiserede, de tunge ting i slutningen af 1800-årene, ikke? Og løb fra Europa. Men det var sådan en almindelig ting, ikke? Og så fik de bilindustrien. Til gengæld er de jo ikke gode til at holde ting i live. Altså USA har jo reelt ikke nogen bilindustri mere, og de har Tesla, som er en nyopfindelse. Men altså reelt er deres bilindustri jo bust. Og de har de her 3-4 industrier, der kan noget, ikke? Vi havde talt om fly før, der så lige øjeblikket problemer, ikke? Så har du underholdning, så har du elektronik og IT, og så har du våben. Det er jo sådan nogenlunde, hvad de har, men alt det andet har de ikke, og der kører de ekstremt dårligt, og der er det jo, at europæiske virksomheder har købt meget i USA, fordi vi har mere sådan altså den basale industri kulturbølge, som jo var fra 1870 og til 2. verdenskrig, ikke? Stort set, altså basisindustrier, BASF og sådan noget. Det er det jo Europa, der har dem stadigvæk. Vi har også bilindustrien endnu. Men på den måde er der en forskel, og så er det ved det også med USA. Det er noget, jeg prædiker, når nogen gider høre på mig, det er jo, at USA er en sælgerkultur. Det er de. Altså man siger mange ting om amerikanere, de er sælgere. Og derfor er det, at de farer jo ud, så snart de har noget, så farer de ud og sælger det, og så prøver de at råbe markedet. Og det er jo det, der har været lidt af hittet på nogle af de der, at de har jo, altså man kan jo sige mere om det, men amerikansk IT er jo langt hen ad vejen monopolkapitalisme. At de sætter sig på et marked. Amazon har gjort det, ikke? Og de havde underskud overvis og fik fundet ved, at han havde siddet på Wall Street først, siger de ham der byggede det op, ikke? Bezos? Hvad? Bezos? Var det ham, der byggede det op? Mm. Men hvad hedder det, at se, hvordan man kunne skaffe penge, og så gjorde han det, og så siger jeg, ved du hvad, det var hockeystaven, ikke? Og så når vi kommer derud, buff, ikke? Så kører vi op, og det er jo det, de gør. Og så sidder de på markedet, og så malker de konen. Og det er jo ligesom den måde, at de har gjort det på, og der er det jo USA. Hvis man vil sige en ting om industristøtte, så er det jo, at USA ikke håndhæver monopollovgivning. De lukker øjnene og siger, at hvis vi skal komme efter det igen, det er jo en renaissance på industrien. Nu har vi fået et løft her. Så lad dem få lov til at give den hele armen, du. Og så vi vil gerne have, at Microsoft erobrer alle tingene. Så kan vi måske også kigge lidt ind i det via nogle forskellige små loopholes. Vi kan kigge ind og se, hvad det er, de sidder og laver. Ikke? Ligesom vi er bange for, at kineserne gør. Men det gør de da. Det kan du være helt forvisset om. Men CIA bor ved siden af Microsoft over i derovre på vestkysten. Men pointen er, at det har amerikanerne jo gjort, og derfor er det jo også på lang sigt, når USA engang får et generationsskifte politisk, så vil de monopoler formentlig blive opløst. De er jo værre end de monopoler, man havde i slutningen af industrialiseringen. Men Lav, hvis du siger, at vi har levet lidt på den her industribølge og været rigtig gode til det i Europa, hvis den er ved at være slut på en eller anden måde, eller hvis der er noget andet, der er ved at løbe hurtigere indenom, AI-bølgen for eksempel. Ja. Nej, nu skal du lige lade være med at rive med af det der IT-højs. Men hvad hedder det, at europæer er gode til at stå den lange distance, og vi har brug for kunstgødning, vi har brug for biler, og vi har brug for alt muligt. Der, hvor vi har problemet, det er, hvis udviklingen går for stærkt. Fordi vi er simpelthen, undskyld udtryk, lidt tunge røven. Og det er altså, godt, synes du? Ja, det er det jo derved, at det, altså, man må jo se på, hvordan det er. Og ikke sidde og holde foredrag om, at vi kan jo ikke blive amerikanere. Mm, tværtimod, så vil der måske ske det en dag, som du jo taler om, den dag USA får en tillidskrise, eller USA politisk går i opløsning internt, så det bliver 50 lande, der bare udadtil står sammen som en union forsvarsmæssigt. Det kunne jo godt tænkes, det er der, vi ender. Hvis man er stor pessimist, jamen så bliver det jo noget helt andet, end det vi har i dag. Måske er det meget godt ikke at løbe forrest med depression hele tiden, man risikerer at blive væltet. Joachim, du havde en kommentar? Ja, men en af de ting, der er interessant at snakke om, det er jo konkurrence fra både Indien og Kina. Og en af de ting, som er relativt nemme at replikere, det er jo industri, og det er priskonkurrence. Og der er ingen tvivl om, at en kineser eller en inder får altså bare ikke det samme løn som en europæer. Og det er jo derfor, du ser, at den europæiske bilindustri bliver søndersmadret af både Tesla i USA og de kinesiske elbilsaktører. Så det synes jeg da bare er yderligere bekymring til sådan til den europæiske økonomi, at man er så industritung, når det netop handler i høj grad om produktion. Mm. Og nu er du jo ikke, fordi du sådan er aktierådgiver eller investeringsrådgiver, Joachim, og det holder du dig selvfølgelig fra, men det her handler jo om investering i vores program, så hvis nu man sætter det op på den måde, at USA er langt fremme, også med AI-bølgen i Europa, de halter efter Kina og Indien, de er måske også meget godt med. Altså, betyder det, at man skal flytte rundt på sine investeringer sådan regionalt, hvis man skal lytte til dig? Altså, jeg har, lige siden jeg var herinde første gang for halvandet år siden efterhånden, snakket meget varmt om amerikansk økonomi. Ikke kun på grund af deres innovationsevne, også fordi de bare rent demografisk har noget medvind, som vi ikke har i Europa. Altså, Europa er jo Japan bare 20 år forsinket, når vi kigger på befolkningspyramiden mere eller mindre. I USA, der har man ikke den her forventning om skrømtende befolkning. Og det er så noget, der betyder noget for en økonomi. Så jeg synes rent strukturelt, USA fra et økonomisk perspektiv er mere interessant. Jeg vil dog sige, at rigtig meget værdistigningen kom i 2023. Jeg synes egentlig, at teknologi er relativt færre priset lige nu, og jeg tror, at 2024 bliver sådan lidt et op- og nedover, hvor der måske ikke kommer til at ske det helt store, medmindre man ligesom vælger de aktier, der er lidt mere eksplosive. Og det er selvfølgelig også svært at sådan, skære alle aktier over en kamp. Vi kan godt tale om aktieindeks og se, hvordan de bevæger sig, men altså, her der benytter vi os altså også af stockpicking, og der kan man jo sagtens finde selskaber i Europa, som gør det godt, og som gjorde det godt også sidste år. Europa er ligesom Japan, siger Joachim Claus Svendsen. Er du enig i det? Et tungt gammel. Jamen, det er vi jo lidt. Nu Japan er jo meget slemt. De vil jo falde fra 130 millioner indbyggere til 85 eller sådan noget, siger folk i løbet af næste 40 år. Ikke? Men og Kina skal gå fra 1,3 til 800. Ikke? Det er jo sådan nogle af de der tal, og de er jo sådan ret simple med at gøre, så det skal nok gå sådan. Men vi har det jo ikke, men altså, skal jeg jo lige sige, så vil jeg jo lige være stå for, også for at drille dig lidt og sige, jamen, så må vi jo have noget mere indvandring, og det har vi jo også, for det er jo det, USA har. Når det USA har, ikke, og det får Europa jo også, og vi har det jo sådan allerede, vi taler jo om i år, at det er 400.000 mennesker, der kommer ind i EU-landene, ikke, regner vi med. Og det har vi jo faktisk brug for. Ja, det kan man diskutere, om vi har. Det, der er pointen, er jo nok, at vi i virkeligheden ikke har brug for det, og politisk set er man ikke så interesseret i det, for især ikke sådan nogle gamle folk som mig, som mener ikke, at vi skal blive et nyt Mellemøsten, så synes vi jo, at der kommer for mange fremmede. Men pointen er jo, at, og nu kommer vi hen til lige en pointe, det er, at alt det der IT og så videre, det er jo få personers arbejde. Det er jo ikke som at mange mennesker vil jo gerne være Bill Gates eller hans tre efterfølgere, hvor mange det var, og sådan noget. Men nej, det kommer jo ikke. Altså, det er det, der er pointen i det, at du har jo aldrig i verdenshistorien siden de der industrimagnater, vi havde i slutningen af 1800-årene, Carnegie og hvad det hedder over i USA, haft folk, der blev så sindssygt rige, fordi der er scalability. Altså, hvis du opfinder et system, og det kan sælges alle vejen, jamen, så kører det jo vanvittigt afsted. Og derfor er det jo, du behøver virkelig ikke have ret mange kloge mennesker. Jamen, hvilken relevans har det for mig som investor, Lars Svendsen? Jamen, det har det jo. At du har ikke brug for mange mennesker, hvis du har, hvor det er i virkeligheden måske 2% af hele landets befolkning, og det er dermed det dobbelte arbejdsstyrke, som laver den der super dynamiske ting. Jamen, det synes jeg lyder sådan set meget godt. Så har vi jo ikke brug for, at der kommer millioner af. Så skal vi ikke betale lønninger til så mange mennesker? Det lyder som en god historie for aktien. Nej, men du har brug for mennesker, det mener jeg ikke, vi har. Fordi, okay, det var den vej rundt, jamen, det er den vej rundt, vi skal hen. At du har ikke brug for ret mange. Men du har måske brug for det, du taler om, at talenterne får lov at udfolde sig. Så er spørgsmålet, hvad for nogle barriere skal der være? Og den barriere, vi har, det er jo 70% i skat, ikke? Det er ligesom sådan en barriere, som de fleste talenter godt kan finde ud af, at så er det ikke her i Danmark, de skal... Hvis du har en god idé, så jeg vil gerne give dig rundt rejse væk. Lad os lige blive ved investeringerne, Lars Svendsen. Ja. Giver det nogen forskel, om man skal investere i USA, hvor de er fremdriftige og gode til innovation, eller i Europa, hvor vi er lidt mere, som du siger, tunge i røven? Ja, vi er tunge i røven, ja. Ja, det var på prisen. Det er en kort svar på det. Jeg mener, jeg er ikke nogen særlig lyst til at gå ind i USA, fordi jeg mener, det er en boble. Og den dag, Wall Street 29 kom jo også i USA, ikke? Det kom ikke i Europa, det kom til Europa bagefter, men jeg mener, at man skal være klar over, hvad der er for et spil, der sker. Og derfor mener jeg ikke, at man skal hoppe på den, men det underkender jo ikke, at de har en imponerende dynamik. Det har de altså. Du kan også se, noget af det mest sjove, man næsten har, ja, det er jo det der, når folk sidder og bliver sure over, at nogen er meget rige, af alle de der, jeg ved ikke, hvor mange der er, 20 eller 30 amerikanere, man følger med, men de er jo kommet, de har jo nærmest selv lavet penge for nul. Det er jo ikke gammel guld, de har arvet fra gods- og olieforekomster endnu. De har selv lavet dem. Mm. Bill Gates var en af dem, ikke? Ja. Hvad siger du? Joachim. Jamen, jeg synes, du rammer hovedet på sømmet der, Lav, for en gang skyld. Vi er jo enige om mange ting, men der var noget klogt. Der var rigtig klogt der, faktisk. Tak for de varme ord. Og en af de pointer, som jeg egentlig synes, binder en smuk sløjfe for på hele den her diskussion, det er netop scalability. Ja. Fordi når du har et softwareprodukt, hvor marginalomkostningen ved at få en ekstra bruger på er tæt på nul, så er det en teknologi, der enten dør eller eksploderer. Altså, det er jo det, man så med Meta. Facebook, de har jo, jeg tror, det er 3 milliarder brugere nu. Det er jo ret ekstremt for en person, der stadig kun er, hvad han er 50 år eller sådan noget, Mark Zuckerberg. Det er jo fuldstændig vildt at penetrere halvdelen af verdens befolkning. Og det er jo på grund af den her scalability. Og konsekvensen af scalability, det er, at man som regel kun får én vinder, eller meget, meget få vinder, fordi det kan penetrere så hurtigt. Og det er jo netop derfor, det er så vigtigt at have en innovationsevne, fordi at hvis der er noget, der virker, så virker det i hele verden. Og det er jo derfor, USA sidder så tungt på det, fordi de har været bedre til at innovere end de andre. Mm. Men Joachim, som du sagde til at starte med, så er det ikke fordi, du sidder med alle løsningerne på din hånd, men ikke desto mindre, altså, findes der nogle gode løsninger? Altså, skal vi meget mere op på beatet i Europa? Skal vi lave vores samfund om? Skal vi lave vores universitetsmiljø om? Hvad kan vi gøre for at komme lidt mere med på beatet, så vi ikke bare innovationsmæssigt bliver rendt af inde, men så vi også sørger for, at vores økonomi også vokser i nogenlunde samme grad som i USA? Jamen, som sagt har jeg ikke svaret, men lad mig prøve at komme på et bud alligevel. Mm. Jeg tror, man fra politisk hold skal beslutte, om man vil innovere eller regulere. Hvis man vil innovere, så bliver man nødt til at simplificere det juridiske framework og harmonisere det på tværs af EU. Også fra de helt små virksomheder, som altså stadig pukler med rigtig meget bureaukrati. Bare sådan noget som at indrapportere til skat i Danmark, eller feriepengesystemet har jeg aldrig helt forstået, hvorfor det egentlig er der, og hvad det er godt for. Der er rigtig mange af de her ting, som gør det svært for små nystartede virksomheder, som jo er dem, der forhåbentlig skal vokse sig modne og blive de her tech-mastodonter en dag. Så det er et samfundsmæssigt trade-off, som jeg ikke skal stå her og komme med en konklusion på, men kort sagt synes jeg, det er en afvejning af, om man vil innovere eller regulere, hvor man i USA har prioriteret at innovere, og i EU i høj grad har prioriteret at regulere. Og nu er du jo iværksætter, som du selv siger, ret biased i forhold til, du synes måske, der er for meget regulering. Lars Svendsen, innovere eller regulere? Jamen, hvor vil du sætte på det, hvis du skulle forsøge at løse? Nå, jamen, jeg mener også, at vi har ekstrem hård regulering i Europa, og i særdeles har man jo det der med IT, at det er jo i princippet ikke, det er jo ikke farlige ting. Det er måske farligere, hvis man manipulerer med folk, eller sætter sig på et marked, eller får folk til at stemme sted på krydset, og det er jo det, også politikerne går op i, mærkeligt nok, ikke? På stemmesedlen, det er der, hvor det rammer dem selv. Men ellers, det er jo ikke farlige ting, men det kan farma og medicin og sådan noget jo være bioteknologi. Mm. Og det kan jo være ligesom rigtig farligt. Og der er vi jo i virkeligheden, så jeg forstår det faktisk, i land som Danmark og EU, ved at være lige så åbne eller modtagelige og dynamiske, altså ikke har så høje krav, som de er i USA. Så der mener jeg, så vidt jeg forstår, jeg er jo ikke ekspert i det der, men der er vi sådan set ikke, det er ikke sådan, at nogen render beklager sig over, at vi har ekstremt hårde reguleringer i, hvad vi må, men også med genspejsning og sådan noget i Danmark. Så der er vi med, men det er jo mere det der med, at alle det der IT, og vil man lade folk få lov at dominere et marked og sådan noget, og det er jo lidt svært. Fordi altså, der er jo ikke nogen, der kan tage Microsofts styresystem fra dem. Mm. Altså, så skal vi opfinde en ny Microsoft, eller fem nye Microsofter. Det kan man ligesom ikke. Det er tog er kørt, og så kan det være, det æbber ud over nogle år sådan noget, i fremtiden, det ved jeg ikke. Men det kommer nogle nye computer og sådan noget, men det er jo, hvad det er. Det kan du ikke lave om, men det kan du jo gøre over for sådan noget som Google og Meta og sådan noget, fordi det er jo basalt set, og det er også derfor, de er interessante som virkeligheder, som det er jo håndgranater. Altså, de kan jo forsvinde okay. fra... Nå, men hvad ville der ske, hvis Google ikke var der? Ingenting. Der er masser af nye andre... Bing. Google, no. Ja, et eller andet, hvad det hedder. Ikke? Joachim, du har en kommentar, kan jeg se. Ja, men apropos hvad man kan gøre, så er det jo lidt sjovt den tilgang, de har valgt i Kina, hvor de bare har sagt, vi har ikke WhatsApp, eller vi har ikke Facebook. Nej, vi har WeChat, og hvad Facebook-ekvivalenten nu hedder. Så der har man jo bare valgt at sige, at amerikansk teknologi må ikke være her. Mm. Men når der er noget, der virker i USA, så forbyder vi det, og så opfinder vi præcis det samme, og så har vi jo et indre marked på, 1,2 milliarder mennesker, eller hvor mange de er efterhånden. Og den vej tror jeg ikke, EU skal gå, men det er da en alternativ fortolkning af, hvordan man i Kina har formået at tage rigtig mange gode amerikanske idéer, kopiere dem, fordi man har så stort et indre marked. Men har vi ikke også nogle tendenser, der på en eller anden måde, trods alt peger lidt den vej, altså flere og flere lande lukker sig om sig selv, flere og flere grænser ser ud til sådan at lukke sig i. Altså det ser ud som, at dengang vi er for mange år tilbage talte om globalisering, den historie er ligesom slut. Altså, er det ikke den vej, vi er på vej? Jo, desværre, vil jeg også sige, og det er jo i høj grad sikkerhedspolitisk. Man har jo også lært, at IT, som Lav siger, TikTok har man jo fundet af, der var de her backdoors, hvor de reelt kunne lytte til din telefon, og det er jo problematisk, når alle danske politikere havde TikTok i deres lomme med ind til udvalgsmøder og hvad det nu var, og af den årsag mener jeg også, det er blevet forbudt på danske politikers arbejdstelefoner. Så man har jo også fundet ud af, at der er en sikkerhedspolitisk dimension ved hele den her IT-sektor, og deraf er der måske et argument for at gå mere protektionistisk, men det er jo ikke godt for verden som helhed, at vi alle sammen begynder at lukke os ind i vores egen østers. Jamen, der er også en anden aspekt, som jeg læste en dag, jeg er jo ikke så klog på det her, men jeg prøver at læse, hvad kloge folk siger, at hvis man tror på, det kommer ud af det her kunstig intelligens, hvis man tror på, at verden står over for et virkelig take-off i IT, og udvikling også af en helt ny ting, så skal vi ikke være overhovedet bange for kinesere og sådan noget, fordi de vil simpelthen blive teknologisk agterudsejlet. Og det er jo så til USA's fordel, fordi de er jo forrest i IT, ikke? Og så må Europa hænge på og sådan noget. Men så bliver der blive så stærkt et løft, at de er left fuldstændig far behind. Og så må sige alt andet, der, så siger, det kan godt være, at han kan lave få noget, der kan få et atommissil til at ramme præcist. Men alt det, som menneskens børn har brug for, det kan han overhovedet ikke levere ud fra Kina. Og det er jo lidt sjovt, hvis dynamikken, vækstdynamikken, skal have et opsving. Det er det bedste, der kan ske med alt det AI og alle de der nye ting, de render og finder på de unge mennesker. Nå. Masser af vores lyttere er i hvert fald interesseret i at investere ind i AI, og spørgsmålet er, hvordan man gør det. Men ja, Joachim, jeg ved ikke, jeg tænker, man skal satse på USA. Hvad tænker du? Ja, det vil jeg tendere til at være enig i. Det vil jeg også gøre. Jeg vil dog sige, at jeg tror, der er basis for, at AI kan blive det nye internet. Det snakker man jo også i forbindelse med blockchain-revolutionen, hvor der var en smart fyr, der kaldte det Web3, og så lige pludselig tænkte alle, det er afløseren til det internet, vi kender, og det viser sig at være en storm i glas vand. Så det kan jo sagtens være, at det her det er bare en boble. Det kan også være, at det er en meget, meget revolutionerende teknologi. Jeg synes, at alt data begynder at pege på det sidste, også når man kigger på adoption. Altså OpenAI har jo mange, mange, mange millioner. Jeg tror, det er 100 millioner monthly active users nu, selvom det er et år siden, de lancerede. Hvilket er ret ekstremt. Men altså, når man kigger på aktierne, så er det jo også bare reflekteret i prisen efterhånden. Altså Nvidia, som leverer de her chips, eller grafikkort, eller hvad det er, til hele den her AI-revolution, er jo skyrocketed i 2023. Mm. Microsoft har virkelig, virkelig haft medvind, fordi de jo ejer størstedelen af OpenAI. Så jeg tror, hvis man skal investere i AI-revolutionen, skal man finde nogle afledte effekter, der er nogen, der ikke har set, eller gå meget langt ned i infrastrukturen. Jeg tror ikke, de der fuldstændig åbenlyse AI-bets har særlig meget upside tilbage. Okay. Ja, det er det gode gamle dilemma i vores investeringsverden. Det kan godt være, at man mener, man kan se, hvad der bliver stort i fremtiden, men præcis hvem der bliver vinderen, det er altså meget, meget svært at spå om også på nuværende tidspunkt. Nå, de herrer, jeg tænker, vi lukker debatten lige der, for der er andre ting, vi skal nu også. Og det handler om noget helt andet for Joachim, men nu du er her, så har jeg tænkt mig simpelthen at grave i din erfaring som råvareanalytiker eller råvaretrader. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad det var, du var over trader i Goldman Sachs. For der er rigtig mange af vores lyttere, som synes, det er interessant at investere i råvarer og i mineselskaberne. Og jeg tænker, måske er det meget godt at vide, hvordan de der markeder, de egentlig fungerer, Joachim. Det ved du garanteret en hel masse om. Bare sådan lige for at føre os lidt ind i den verden. Hvad er det for nogle markedskræfter, der er særligt til at trække rundt med de der råvaremarkeder? For eksempel, hvis man sidder over i Goldman Sachs, hvad kan du så se det overfra? Ja, men jeg vil sige, overordnet set, når man diskuterer råvaremarkederne, så er der ligesom to markeder. Det ene, det er det fysiske marked, hvor man reelt set får aluminium leveret, når man køber det i et warehouse et eller andet sted i verden. Og så er der et kæmpe derivatmarked ovenpå, fordi der er jo rigtig mange, der ønsker eksponering, men reelt ikke ønsker, at der parkerer en lastbil med 400 tons aluminium ude foran deres hoveddør. Så fuldstændig overordnet skal man opdele markedet i derivatmarkedet og det underliggende fysiske marked. Og på tværs af begge, der har du jeg vil sige, tre variable komponenter. Den ene, den er, at du har ligesom det, vi kalder en outright pris, altså hvor er aluminiumprisen på dagen. Men det, der er meget unikt for råvaremarkedet, er, at du har en forward-kurve, som er meget mere dynamisk, end du ser både på obligationsmarkedet, på aktiemarkedet og på FX-markedet. Og det, der driver råvaremarkedet på den lange bane, det er udbud efter spørgsel. Og så har du ligesom en buffer i midten, og det er lagre. Mm. Og hvad kan man sige, dagsformen på lagerne kan du som regel aflæse i forward-kurven. Det bliver nok lidt for komplekst til at tage det her. Men forward-kurven, bare lige ganske kort, det er altså, hvordan at man, altså, man kan handle en råvare ude i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde. Præcis. Ja. Så i aktiemarkedet, der har du nogle arbitrage-betingelser, der betyder, at det er renten, der afgør, hvor meget det koster at få leveret en aktie i april versus i maj, hvis du vælger at købe en forward-kontrakt. Mm. Det har du også i råvaremarkedet, om du får leveret kobber i april eller i maj. Men det, der er forskellen ved råvarer, det er, at der er en fysisk omkostning ved at opbevare dem. Så derfor er der ret stor forskel på nogle gange, om du køber en kontrakt til levering i april eller i maj. Og så er der nogle af de koncepter, som Lauer har snakket om, som er om forward-kurven er i contango eller i backwardation. Og contango, det vil sige, når en levering i maj er dyrere end levering i april, altså at kurven sloper opad. Og backwardation er det modsatte, hvor prisen for levering bliver billigere, jo længere ud i fremtiden du går. Mm. Og det du typisk ser i markeder med råvarer knaphed, hvor at lagrene bliver mindsket i kapacitet, det er, at du har backwardation, og omvendt så ser du typisk i et marked med contango, at lagrene bliver bygget op. Og contango, det er jo det, vi så i oliemarkedet for ja, hvad er det efterhånden? Et års tid, to år siden eller sådan et eller andet? Ja, så køber man olie, ligger det på et tankskib, og det er jeg meget glad for, og så ligger det der klor på at blive solgt efter nogle måneder. Ja. Så hvad fylder egentlig mest, det fysiske råvaremarked eller derivatmarked? Du må ikke hænge mig op på det, men jeg er ret sikker på, at derivatmarkedet er noget større, ligesom det jo efterhånden er i de fleste sektorer. Kigger man på finanskrisen i 08, jamen, så var det jo en konsekvens af, at derivatmarkedet oven på boligmarkedet jo nærmest var blevet lige så stor, ikke? Med alle de her credit default swaps, der så lige pludselig imploderede fuldstændig. Så jeg har ikke tal på det, men... For mange år siden sad jeg og glod på det, og der guldmarkedet, der var det sådan, at årets guldproduktion, der var så... omsætningen på futures, det var, næsten 100 gange, hvis du husker det, så stort. Altså, 100 gange? Jamen, det er helt vildt. Altså, det er så stort, fordi det er jo der er frem og tilbage, man handler og omstiller rundt, og så har man for meget, så har man fået for lidt, og så er vi op, og så er vi kort. Og, altså, det var, altså, guldproduktionen, den er jo sådan ret til at måle, ikke? Mm. Det var altså ikke den, som skubbede så meget til det. Men Joachim, hvad er det for nogle markedsdeltagere, vi har derovre på de der råvaremarkeder? Jeg tænker, de der fysiske markeder, det må jo være folk, som har brug for at købe og sælge de der råvarer til deres virksomhed, eller hvad ved jeg? Jamen, det er det også. Hvis man kigger på aluminium, for eksempel, som var det metal, jeg sad og handlede mest, jamen, så på den fysiske side, der har du typisk aluminiumproducenterne, der ønsker at sælge aluminium en eller anden dag ude i fremtiden, så de ligesom ved, hvad deres produktionsomkostning og afsætningspris er. Så de største aluminiumsvirksomheder i verden, de vil typisk sælge deres aluminium 2 år ude i fremtiden til en pris, så de ligesom kunne regne bagud og sige, hvad kan vi så producere det for, hvor meget skal vi producere. Og på den anden side af markedet, i aluminiumsmarkedet, der har du for eksempel dem, der producerer cans, dåser. Mm. Du har de store bilfabrikanter. Du har... hvad kan man sige, flyindustrien, som jo bruger rigtig meget aluminium, og de vil også gerne vide, hvad de kan producere flyene for en eller anden dag ude i fremtiden. Så du har udbuddet, der kommer fra producenterne, så har du efterspørgselen, der kommer fra producenterne af noget andet. Derimellem, der har du så både lærerne, og så har du derivatmarkedet for dem, der reelt ønsker at spekulere. Mm. Så jeg vil sige, der er nok tre aktører. Der er spekulanterne, der er producenterne, og så er der dem, der konsumerer aluminium. Og jeg forestiller mig, at det er nogle ret store, vigtige personer eller enheder, der sidder og handler det her, Joachim. Når man sidder i lille Danmark og er privat investor og forsøger at kaste sig ind i det der marked, det lyder lidt farligt, eller hvad tænker du? Jeg vil sige, at eksponering mod det underliggende fysiske råvaremarked er nærmest så godt som umuligt for en retail-investor. Jeg vil heller ikke mene, det er hensigtsmæssigt. Man kan godt investere i oliefutures, eller i aluminiumsfutures, eller i kobberfutures. Det er sådan set ikke så farligt. Så er der jo det, de fleste gør, og det er jo enten at investere i en ETF eller en aktie. Men det, man skal huske omkring aktier, det er jo, at de typisk allerede har priset fremtiden ind i større grad, end de underliggende råvaremarkeder har. Og derudover så får du altså som regel en masse eksponering mod én virksomhed, hvor der kan ske alle mulige virksomhedsspecifikke ting, der gør, at du egentlig kan have ret på, at ja, aluminiumprisen kommer til at stige, men din investering er altså faldet, fordi der har været et eller andet unik event, en brand eller tyveri eller dårlig management, hvad ved jeg. Mm. Ja, de stjæler kovret i Aarobis, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Præcis. Joachim, er du selv aktieinvestor egentlig, og kunne du finde på at være råvareinvestor som et privatperson? Jeg er lidt taktisk begge ting til tider, men jeg må ikke rådgive om konkrete... Det var heller ikke det. Jeg vil bare høre, om du selv turde stikke fingrene ned i den bolledej her som privat. Det sker, når der er en rigtig god mulighed. Jeg kan fortælle, at sidst jeg for alvor døbede tåen, det var under covid, da olieprisen jo faktisk gik i minus. Og jeg sad og handlede på Saxo Bank. Jeg kan huske, at det lignede et eller andet, der var gået totalt i koks, fordi systemet kunne ikke håndtere en negativ oliepris. Men jeg formåede ikke at fange olien helt dernede, men jeg nåede at tjene en okay mønt på. Okay, glimrende. Jeg var en af de der kloge folk, der skal lige have sagt, at råvarer er meget mere vilde, fordi det tit, lige pludselig, så bliver der rent faktisk også mangel på varen. Og så går prisen af gurk. Jeg ved ikke, om det er ham, Peter, eller hvad han hedder derude. Men at det er ligesom, at det er meget mere vildt, end det vi oplever bare på børsmarkedet. Mm. Fordi lige pludselig kommer den reelle verden ind, og så skal der bruges aluminium, eller hvad det er for en eller anden. Der er nogen, der lige har glemt at få det, de skulle bruge. Nå, spændende, også interessante marked. Hvis man er lidt til det vilde, så kan det da godt være, at man skal prøve det af, men pas nu på, der er altså masser af store markedsdeltagere derude. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Claus Svendsen, fordi du var med i studiet. Også tak til Joachim Brygmann fra Pluto Markets. I er ikke gået i luften nu. Der er en lytter, der spørger, så det skynder mig bare lige hurtigt at sige. 1. juli. Okay, godt, så fik vi lige det med. Tak, fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.